Allahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Şu an işleyeceğimiz konu abdestin sünnetlerinin delilleriyle alakalı olacaktır. Besmele'nin delili, Enes bin Malik radiyallahu teala anhu'dan ashabtan bazıları abdest için su aradılar. Fakat su bulamadılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında su olan var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Hazreti Peygamber elini su kabına soktu ve haydi Allah'ın ismiyle abdest alın dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasında su fışkırdığını gördüm. Bütün sahabeler abdest aldı. Sayıların 70 kişiye yakındı. Sayıları ise 70 kişiye yakındı. Bu hadisi Nesai Kitab-ı Taharet bölümünde kayıt altına almıştır. Kaba daldırmadan önce ellerini 3 kere yıkamanın delili. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden birisi uykusundan uyandığı zaman elini suyun içine kabına sokmadan evvel yıkasın. Çünkü hiçbiriniz uykusunda elinin geceyi nerede geçirdiğini bilmez. Bu hadis Buhari bunu kayıt altına almıştır. Abdullah bin Zeyd, Zeyd'e Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti soruldu. Abdullah içinde su bulunan bir kap istedi. Onların öğrenmeleri için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti gibi abdest almaya başladı. Önce su kabından eline su dökerek 3 defa ellerini yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alarak yüzünü yıkadı. Sonra kollarını dirseklerle beraber yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra ayaklarını topuklarla beraber yıkayarak abdestini bitirdi. Sonra dedi ki işte Resulullah aleyhissalatü vesselamın aldığı abdest budur dedi. Evet. Bu hadis Buhari ve Müslim tarafında kayıt altına alınmıştır. Mazmaza ve istişak ile istişakın delili Humran Osman bin Affan radıyallahu teala anhu'dan şu halde görmüştür. Osman bir defa bir su kabı istedi. Müteakiben avuçları üzerine 3 defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elini kabın içine sokup su alarak ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi. Bunu yine Buhari Kitabul Vudu tarafı Vudu'da Babul Vudu'da onu efendim kayıt altına almıştır. Talha radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ağzına ve burnuna su ayrı ayrı verirken gördüm. Bu hadisi de Ebu Davud Kitab-ı Taharet'te ele almıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest aldığı zaman burnuna su alsın sonra dışarı atsın. Başka bir hadiste şöyledir. Abdest aldığın zaman ağzına su ver. Evet. Önceki hadisin delili Ebu Davud'da geçiyor, Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Müsned-i Ahmet'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Efendim, sonraki hadiste yine Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Darimi'de ve Müsned-i Ahmet bin Hanbel'de bu hadisler kayıt altına alınmıştır. Başın tamamını meshetmekle ilgili deliller ise değerli kardeşlerim, Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti nasıl aldığını tarif ederken şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar götürüyor ve sonra ellerini geriye, gerisin geriye ilk başlangıç yerine kadar getiriyor demiştir. Bunu da Ebu Davud tercüme ve şerhinde kayıt altına almış, Buhari almış, Müslim almış, Nesai almış, Tirmizi almış, İbn-i Mace, Muvatta kitapları bunları bu hadisi kayıt altına almıştır. Yeni bir su ile iki kulağın içini ve dışını meshetmenin delili El-Miktab bin Ma'di Kerib radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını kulaklarının içini ve dışını meshetti dedi. Evet, bu hadis Ebu Davud taharet babında, İbn-i Mace, Nesai, bunlar hepsi taharet babında bu hadisi ele almışlar. Diğer bir hadiste, hadis-i şerifte Er-Rubeyi binti Muaviz bin Afra radiyallahu anh'unun rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış iki şehadet parmağını kulakların deliklerine sokmuştur. Bu da efendim Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsned Ahmet bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır değerli kardeşlerim. Kalın gür sakalı hilallemenin deliline gelince Enes bin Malik radiyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam abdest alırken bir avuç su alır, o suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır ve işte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti buyurdu. Diğer bir bu hadisin kaynağı ise değerli kardeşlerim Ebu Davud taharet kitabında bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise İbni Adi radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadistir. Bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının iki eliyle hilallediği beyan ediliyor. Efendim bu hadiste Ebu Davud tercüme ve şerhinde kayıt altına alınmıştır. Eğer sakal seyrek olursa o zaman suyu geçirmek vacip olur. Kadının sakalı ve hünsanın sakalı seyrek olan erkek gibi suyu geçirmesi lazımdır. Bu da Şerh-i İbn Kasım hadis sayfa 6'da geçiyor. Ellerin ve ayakların parmaklarını ovmakla ilgili deliller ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman eline bir avuç su alır, bu suyu sakallarının arasına parmaklarıyla ovar ve parmaklarını çenesinin altında bulunan sakallarının arasına sokardı. Bu hadisi İbn-i Mace Kitab-ı Taharet bölümünde ele almıştır. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını anlattıktan sonra kollarını sıvayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini yaparak gösterdiği. Müsned-i Ahmet bin Hanbel cilt 4 sayfa 39'da kayıt altına almıştır. Önce sağ ve sonra sol azayı yıkamanın delili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız. Bu hadisin kaynağı İbn-i Mace Kitab-ı Taharet'e kaynak bunun kayıt altına almış. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min ayakkabı giymesinde, taranmasında, temizlenip abdest almasında ve bütün hallerinde sağdan başlamak onun hoşuna giderdi buyurdu. Efendim bu hadisi Buhari İbn-i Mace Taharet bölümünde kayıt altına almıştır. Azaları üçer kere yıkamanın ara vermeden yıkamanın deliline gelince Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği bir hadiste abdest nasıl alınır sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Üç kere ellerini, üç kere yüzünü, üç kere kollarını yıkadı, başını meshetti, şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla dışını meshetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı, Daha sonra abdest böyle alınır dedi. Bu hadisi de Ebu Davud tercüme ve şerhi efendim Nesai Taharet ve İbn-i Mace Taharet bölümlerinde bunu ele almışlardır. Abdestin sünnetleri ile ilgili fıkıh kitaplarındaki kaynaklarını, yerlerini, sayfa numaralarını ve ciltlerini vereceğim değerli kardeşlerim. İnşallah Allah bizim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Evet. El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 42, Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 80, İmam Şafii El-Um cilt 1 sayfa 88, Haşiyetül Beycuri cilt 1 sayfa 78, Fıkhul Menheci tercümesi cilt 1 sayfa 82, Fıkhul Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 50, İmam Nevevi El-Mecmu' cilt 1 sayfa 345, Şerh İbni Kasım sayfa 5-6, Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 412, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 162, Mezahibul Erba'a cilt 1 sayfa 62, 4 mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 62, Büyük Şafii İlmihali sayfa 36, Tenvirül Kulub sayfa 148. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.